wartości ostrokrzewo paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 marca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Działania Rosji wymagają zdecydowanych kroków, mówił w Londynie Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Komisja weryfikacyjna rozpoczęła przyjmowanie wniosków o odszkodowania. Świadczenia te za każdym razem będą wypłacane ze środków miasta stołecznego Warszawy. W Olsztynie wilk zasiadł na ławie oskarżonych. Oskarżam wilka szarego o to, że pożarł babcię czerwonego kapturka. Na początek Londyn i rozmowy ministra Jacka Czaputowicza z Borisem Johnsonem, szefem brytyjskiej dyplomacji. Jednym z głównych tematów spotkania było napięcie w relacjach Londyn-Moskwa po próbie otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. Minister Czaputowicz mówił, że działania Rosji wymagają zdecydowanych kroków. Rozmawialiśmy o kolejnych krokach, które możemy podjąć. Na działania Rosji trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie. Chcemy odegrać swoją rolę w mobilizacji naszych przyjaciół w Unii i NATO, by coś zrobić i zaprotestować przeciwko temu nielegalnemu działaniu. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii podpisali też memorandum w sprawie współpracy w zakresie zwalczania rosyjskiej dezinformacji. Komisja weryfikacyjna rozpoczęła przyjmowanie wniosków o odszkodowania i zadośćuczynienia od pokrzywdzonych mieszkańców zreprywatyzowanych kamienic. Dokumenty mogą składać mieszkańcy nieruchomości, co do których komisja już podjęła decyzję, mówi Patryk Jaki, szef komisji. Świadczenia te za każdym razem będą wypłacane ze środków miasta stołecznego Warszawy, ale również tych, które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja. Możliwość złożenia odpowiedniego wniosku mają pokrzywdzeni mieszkańcy kamienic pod adresami Poznańska 14, Marszałkowska 143, Nowogrodzka 6A, Nabielaka 9 i Noakowskiego 16. Na złożenie wniosku mieszkańcy mają 30 dni od momentu wydania przez komisję decyzji. Szef rządu Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedsiębiorcami na temat założeń pakietu ustaw znanych jako Konstytucja dla biznesu. Dyskusje z udziałem przedstawicieli krajowych firm odbyły się w kancelarii premiera. Obserwował je Michał Fedusio. Powiedz, jak spotkanie podsumował premier. Dyskusja premiera z przedsiębiorcami trwała około półtorej godziny. Dyskutowano między innymi na temat zmian w zakresie prawa podatkowego czy instytucji rzecznika małych i średnich firm. Konstytucja dla biznesu to w sumie pakiet pięciu ustaw, które mają z jednej strony poprawiać kondycję polskich podmiotów gospodarczych, a z drugiej ograniczać zbędne formalności w ich relacjach z urzędami, zapowiedział premier Morawiecki. Chciałbym, żeby symbolicznie dzisiejszy dzień był dniem przecięcia wstęgi przy budowie mostu zaufania pomiędzy administracją publiczną a światem przedsiębiorców. Wejście w tą epokę ma też na celu wyeliminować różne pułapki w świecie interpretacji finansowych. My oczywiście będziemy starali się upraszczać, ale jednocześnie korzystać z tego uszczelnienia podatkowego. Ten pakiet ustaw, czyli Konstytucja dla biznesu, przeszła już drogę parlamentarną i jest na biurku prezydenta. Przepisy wejdą w życie miesiąc po podpisaniu regulacji właśnie przez głowę państwa. To był Michał Fedusio. Dziękujemy za te relacje. Wilk na ławie oskarżonych, świadkowie to czerwony kapturek, babcia i gajowy, a sędziami są dzieci. Tak wygląda rozprawa, która toczy się przed olsztyńskim sądem rejonowym. Jest to część Dni Edukacji Prawniczej, w której biorą udział sędziowie i dzieci z olsztyńskich podstawówek i szkół średnich, wyjaśnia sędzia Maja Jabłońska. Czy znacie taką bajkę o czerwonym kapturku? I kto go zjadł? Wilk. Ale czy to prawda? Czy jesteście tego pewni? Czy dowiedziecie dzisiaj, że wilk to zrobił? Sprawa wilka szarego! Otwieram przewód sądowy. Proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia. Oskarżam wilka szarego o to, że pożarł babcię czerwonego kapturka. To jest czyn z artykułu 148, paragraf 1 Bankowego Kodeksu Karnego. To rzeczywiście jest zabawa, ale z drugiej strony one przychodzą do sądu, do bardzo poważnej instytucji i widzą, że ten sąd nie gryzie. W lekcjach na sali sądowej w ciągu tego tygodnia uczestniczyli uczniowie 50 olsztyńskich klas. Mogli się dowiedzieć m.in. jak funkcjonuje sąd, w co ubierają się adwokaci i prokuratorzy i czym zajmuje się biegły. To był serwis Trójki. Po chłodnym dniu zimna noc. W Suwałkach będzie minus 11 stopni, w pozostałych rejonach od minus 9 do minus 5 stopni. Trzeba będzie uważać na śliskie drogi i chodniki. Trójka. Program Trzeci.

break my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Are we living in the past? What is nothing left to fear? What you say? Manic Street Preachers to nasza piosenka dnia, natomiast płyta tygodnia, jak Państwo doskonale wiecie, od poniedziałku nowy album Julii Pietruchy Postcards from the Seaside. Nie wiem, czy dobrze wymówię ten tytuł, czy zgodnie z intencją autorki Under the Sea. Zresztą sama Julia opowie. Moja podmorska opowieść o tym, że przychodząc na świat jako stworzenie morskie, można przecież zawsze marzyć o skrzydłach ptaka. I że wbrew temu, co pisane, co czasami z góry ustalone, o czym świadczy niekiedy nasze pochodzenie czy nasza płeć, możemy zawsze sięgać wyżej niż widzimy. I dlaczego mielibyśmy się tego bać? Świat daje nam tyle możliwości nieograniczonych i tylko od nas zależy, czy zechcemy je wykorzystać. Także weźcie głęboki oddech i zapraszam Was do zanurzenia się w Under the Sea. To share my moan, entire world has slowly choked. Gone and forgotten with all of my dreams, they slowly seep through my feet. Not the world. Państwo jak zwykle nawet bez podawania numeru. Pani Bożena z Krakowa i pan Michał z Tczewa otrzymują od nas dzisiaj naszą płytę tygodnia Postcards from the Seaside Julii Pietruchy. A teraz zupełnie nowa płyta, która ma premierę właśnie dziś i za chwilę gość Katarzyna Groniec. Katarzyna Groniec, dzień dobry. Dzień dobry. Niespieszna ta płyta, ale nie mam na myśli na przykład tempa tej piosenki, tylko pierwszy raz o początkach tej płyty usłyszałem, wydaje mi się, że 2,5-3 lata temu. O, to i tak późno. Tak? Tak. Pierwsza piosenka powstała chyba 6 lat temu, pierwszy tekst napisany z myślą o tej płycie. Czy to zawsze tak jest, że te teksty gdzieś tam trafiają na półkę, a potem przybierają, znaczy dostają rodzinę? Czy rzadko w pani przypadku jest to napisanie płyty? To znaczy, to tutaj się złożyły okoliczności. Po prostu ja miałam nadzieję wydać płytę z piosenkami premierowymi, tak zwaną autorską. Już po Wiszących Ogrodach, to była dwie płyty temu płyta, i, ale w międzyczasie pojawiła się propozycja od Agaty Passent, żeby zagrać koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej. No i właściwie nie myślałam o tym, żeby w ogóle z tego robić płytę. I prawdę mówiąc też myślałam, że dość szybko przestaniemy grać te piosenki. No, zdawałam sobie sprawę, że nie jest to jednorazowy występ z nimi, ale no... Jak pamiętam, to się rozrosło trochę. Tak, to po prostu strasznie ponad wypaliło. Setka chyba, tak? No 189 zakończyliśmy na 189 koncercie, myśląc początkowo, że pogramy 20 jakoś w tych okolicach. I to będzie, i wrócę do myślenia o płycie, ale no, tak się nie stało. To był w ogóle wspaniały, podarowany czas tak naprawdę. I dużo radości mi dało śpiewanie tych piosenek i tworzenie w ogóle tego koncertu. A potem się okazało, że skoro ludzie przychodzą i oglądają, słuchają, to chcieliby kupić płytę, a jak chcieliby kupić płytę, to już tak dobrze złożyło, że znalazł się sponsor, który, dzięki którego mamy DVD z tego materiału, więc no, zrobiła się wielkie przedsięwzięcie z rzeczy, która właściwie miała być szybka, krótka, przyjemna. W międzyczasie na przykład Basia Wrońska już to nie tylko pustki. No. Dużo się wydarzyło dookoła. Czy w takim razie można, nie chcę łapać pani za słowa, ale kiedyś użyła pani takiego sformułowania, że jak pani śpiewa cudze piosenki, to czuję się bezpiecznie. Czy ta płyta jest niebezpieczna? Nie, po prostu ja jestem, zaczynałam mając 17 lat i na cudzych rzeczach uczyłam się bycia scenicznego. I to mi, to wytworzył się pewnego rodzaju mechanizm, że w momencie, kiedy mam coś, co zostało napisane przez mistrzów, jestem spokojna, że ta piosenka poniesie, że ona, że ja się na niej nie wywrócę, że uratuje ją tekst, muzyka, a ponieważ również uczyłam się tego zawodu na mistrzowskich tekstach, to tym trudniej jest nie zaczynając od siebie, do siebie wrócić i w ogóle siebie odnaleźć. Mam wrażenie, że to nie jest standardowe podejście, że są tacy, którzy właśnie trochę, którym miękną nogi przed ważnym oryginałem, a pisanie własnych traktują tak, co tam. Co tam, machnę. No, to zależy pewnie od czego się zaczynało. A czy uważa pani, że jeżeli chodzi o klasykę, o tych wielkich, to zostało coś jeszcze do zrobienia? Czy wszystkie ważne rzeczy już były? czy wszystko już zostało zaśpiewane przez panią? Przeze mnie. Mówimy subiektywnie ważnych rzeczy, prawda? Nie w sensie Na pewno jeszcze by się sporo znalazło, gdyby dobrze poszukać. Jest dużo poezji niewykorzystanej i do której nie powstały muzyki, więc może tutaj taki kierunek. Chyba pani uspokoiła nie tylko mnie, ale jeszcze parę osób, że nie jest to sytuacja czarno-biała i że jest jeszcze nadzieja też. Tak. No coś takiego. Posłuchajmy utworu, który otwiera nową płytę. Ciebie przekrój sen. końcach nocy, po dwóch stronach dnia, ty i ja. Co zrobić z klasyfikacją takich piosenek jak piosenka Basi Brońskiej? Ona jest w połowie między tą bezpieczną i niebezpieczną? Nie, Basia daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wszystko, co jest poza mną, to jest dla mnie dużo bardziej bezpieczne niż to, co moje. Więc a Basia już specjalnie. Jest, tak się złożyło, że ponieważ ta płyta tak długo powstawała, a my się spotkałyśmy ładnych kilka lat temu w celu współpracy, to tak się jakoś fajnie złożyło, że właściwie jedna po drugiej wydałyśmy płytę. Basia wydała miesiąc temu bodajże wspaniałą swoją solową płytę. No i a teraz jest obecna również i w moich piosenkach. Pomijając te przeszkody obiektywne, jaką była trasa, o której tak mówiliśmy, jak wygląda w przypadku płyty no, głównie mówię o takiej jak ta, czyli tej autorskiej, proces twórczy. Czy to jest tak, że zbiera pani grono ludzi, którzy pracują nad płytą i wspólnie trochę muzykujecie, trochę ją tworzycie? Czy przynosi pani też na sesję gotowe rzeczy? Czy to jest w pani przypadku Nick Cave i biuro od 9 do 5 pisania tekstów? Ja bym tak chciała. Tak, czytam o takich twórcach właśnie, którzy wychodzą do pracy rano i wracają. To jest świetne. Ciekawe, czy trochę nie koloryzują, bo to ładnie, właśnie, ładnie efektownie to brzmi. To się dobrze, tak, no, tak, dobrze tak. Się o tym słucha właśnie. No a bywa różnie oczywiście, ale tutaj w tym przypadku po prostu ja dostałam kilka melodii od Marcina Macuka, kilka piosenek od Basi. Sama ułożyłam też kilka, złożyło się, było dużo więcej niż 11, zostało 11 na płycie. No i te gotowe kompozycje oczywiście najchętniej, ponieważ aranżacje są pisane właściwie wspólnie, ale głównym mózgiem jest Łukasz Damrych, no to... Jak za Marcina Borsa, to też nie siedzi cicho. I Marcin Bors, który tak. produkował te płyty, miał... Tak. Zresztą, ale też grał. I też grał, tak, tak. Więc zresztą ci, którzy znają jego produkcję, zorientowali się po przesłuchaniu, pytali, czy to jest produkcja Marcina. Więc tak, tak, tutaj taka fajna ekipa się zebrała. Takich nie dość, że silnych osobowości, to bardzo twórczych. Ale z tego by wynikało, że przy początku pracy nad płytą końca jeszcze jakby nie ma. On się dopiero nie, gdzieś tam robi, prawda? Właściwie nie wiadomo, gdzie on jest i dokąd nas prowadzi to poszukiwanie brzmień. I to jest zawsze pytanie bardzo trudne, jak ktoś pyta, no słyszałam, że pracujesz nad nową płytą, i co to będzie? Jaka mówię, ona będzie? Jaka tak? ona będzie? No nie wiem właśnie, no ale jak to? Przecież już coś się dzieje. No, ale będę przez chwilę dociekliwy, jako autor piosenki, ma pani na pewno w głowie jakieś wyobrażenie, jakiś obrazek taki mentalny, prawda? Jak to powinno wyglądać? I nie chodzi o to, czy to potem jest rozczarowanie, czy tak ma być, ale to jest jakiś proces, prawda? Od tego wyobrażenia... Tak. Przy pisaniu. Tak. I nie boi się pani oddać tego innym, żeby trochę namieszali tam? Ja wręcz liczę na nich, że oni namieszają, bo potrzebuję innego spojrzenia niż moje, bo za daleko od siebie nie da się uciec i siłą rzeczy poruszam się, nie chcę powiedzieć, że utartymi ścieżkami, ale no, człowiek ma taką naturę, że skręca w dróżkę, którą zna i na której się nie przewrócił. I wie, że tam już na pewno jakby co, to wie, gdzie się tam przytrzymać, poręczy i tak dalej. I że dam sobie radę. A potrzeba dziecka obok, które zapyta, a dlaczego? A czemu? A czemu? I na każdą następną odpowiedź też będzie pytała, a czemu, prawda? Trochę tak jest. Posłuchajmy utworu, który ma trójkę na płycie, Koko. Za siódmą górą i dziewiątą rzeką, zielonym morzem, sinym grzbietem fal, skostniała leżę i oglądam wszystko, co jest nad. Pierzaste chmury na wyblakłym niebie, białe rybitwy i korony drzew, sunie na łyżwach po zmarzniętej rzece mój łabędzi śpiew. Ludnie płynie już gorąca krew i zasypia zmęczony puls. Śnieg zawiewa do zmarzniętych ust i nie stopi go już szeptu szmer. mostem nad cichą rzeką suną auta. Kropla po kropli stygnie we mnie krew. Chłopiec pojechał z górki w dół na sankach, nie obejrzał się. A lód zamroził mi gorącą krew. Uśpił zmęczony puls. Śnieg napruszył do zmarzniętych ust i nie stopi go już szeptu szmer. Delikatne pytanie o słynną smugę cienia. Spróbuję to dobrze sformułować, to o co mi chodzi. Czy, no przecież inaczej pisze się w wieku 25, a inaczej 20-25 lat później piosenki. Chodzi mi bardziej o to, czy spojrzenie na życie kogoś, kto trochę przeżył, pozwala na... Nie chodzi mi o to, że mniejszy perfekcjonizm, ale... mniejsze ciśnienie, że trzeba tak zaciskać pięści, żeby wszystko się udało. Ja niestety nie mam takiego doświadczenia, bo w wieku 25 lat nie pisałam piosenek. Albo może nie robiłam tego jakoś masowo i napisałam tam, rzeczywiście udało mi się napisać dwie. I jedną nawet publicznie wykonać, ale ja się długo bałam pisać, więc... A to też jest jakaś odpowiedź na pytanie, prawda? Że trzeba obejrzeć. Rzeczywiście. Trzeba obejrzeć trochę świat wokół, tak. Żeby się zdecydować, no mimo wszystko to się jakoś przekłada, prawda? To co tak, no może nie wokół. Tyle, że nabiera się odwagi, bo jak ktoś jest tykorem, to po prostu jest nim całe życie. Są też tacy odważni od razu. No, albo są, za bardzo. Albo ktoś jest odważny od razu. No ja jestem raczej, ja się cykam. Więc nie nabrałam jakichś, nie dostałam w prezencie po 40 jakiegoś pakietu z doładowaniem pod tytułem odwaga. No, ja wiedziałem, że zadaję kontrowersyjne pytanie, bo mnie chodziło o ostatnie sformułowanie, czyli o to, że kiedy się rozpoczyna karierę, to czasem się jest bardziej takim przyciskającym gaz do deski cały czas, prawda? Żeby w ogóle... Żeby się wgryźć. Tak. I z drugiej strony nie chodzi o to, żeby być mniej perfekcyjnym, tylko żeby czasem trochę wyluzować. Tak trzeba robić. Ale to ja nie wiem, czy to... Czy tego się też nie dostaje w pakiecie, no nie wiem, genetyczno-wychowawczym? Aha. Bo to tu jest jeszcze pies pogrzebany. To jak było w pani przypadku? No ja tam z tym wyluzowywaniem nie nie jestem najlepsza w tym. Znaczy ja nie mam na myśli tego, że mam ochotę ciągle się przegryzać i wgryzać i drapać pazurami i się i łokciami rozpychać, bo to też nie leży w mojej naturze, ale uczę się odpuszczać. To jest chyba odpowiedź na pytanie, bo ja tak przez 10 minut próbowałem je zadać, nie do końca mi się udało. Tak, chyba dokładnie o to mi chodziło. Czy jest inaczej niż było? O, prawda? Tak, no to na pewno jest inaczej niż było. No ale są tacy, którzy by powiedzieli, nie, jest cały czas tak absolutnie samo. Tak samo. I jeszcze jedno pytanie z gatunku, może wcale nie kontrowersyjnych. Czy nie ma pani czasem ochoty nagrać czegoś, co kompletnie by wszystkich zaskoczyło? Na przykład, nie wiem, piosenki Monty Pythona. Ja uważam, że pani to znakomicie zrobiła. Pochylę się nad tematem w takim razie. Też klasyka, więc jakby tutaj nie bardzo jest gdzie się przyczepić. No bo Gainsbourg, który pewnie byłby wyobrażalny, byłby mniejszym zaskoczeniem niż tak, Monty Python. Tak, to na pewno tak. No, albo, no nie wiem, właśnie to trzeba by było czerpać właśnie z takich rejonów, bo ja mam wrażenie, bo wracając do tego pytania, co z biegiem lat, że właściwie ja już w każdym wszędzie byłam. Ale u Pythona jeszcze nie. Ale u Pythona nie, rzeczywiście. To było tego typu pytanie. To jeszcze pytanie o plany koncertowe. Czekamy, aż Basia będzie mogła. Nie, Basia na mnie towarzyszy, niestety żałuję bardzo. Basia gra swoje koncerty i Basi bardzo kibicuje. A ja mam taki plan, że we wtorek gram we Wrocławiu na PPA taki premierowy koncert z Ach. A potem ruszamy w trasę i o ile pamiętam dobrze, to w Warszawie gramy 8 kwietnia, ale niestety wszystkich tych miast nie zapamiętałam. Na szczęście mamy strony internetowe. Ale są strony internetowe, jest Facebook, także zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany towarzyszeniem nam na widowni, to właśnie na Facebooku można się dowiedzieć, gdzie, co, a my jak, będziemy kiedy. W przyszłym tygodniu zachęcać płytą Ach w Trójce. Pani Katarzyna Groniec, bardzo dziękuję. Dziękuję. Świata śmierć. Dziś w tonacji trójki płyta, która ma swoją premierę właśnie dziś. Ach, nowy autorski album Katarzyny Groniec, który kończy się tak utworem Goodbye. Outside my window, don't wait me out. On by the roof crows, calling inside me, whispering die. I don't want to die. I've died so many times. Oh, this goddamn snow covered my footsteps, cooled my blood down. I'm a murderer now, and I'm the victim. Guess who will cry? Goodbye. Backed by crows. My bones. I don't want to die. I don't want to die. I tak właśnie kończy się płyta Ach, Katarzyny Groniec. Mamy dla Państwa na koniec dzisiejszej tonacji trójki jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze na dziś. Dziś w Studiu Osieckiej o 19.30 koncert charytatywny Gramy dla Eryka. Jazzmeni chcą solidarnie wesprzeć chorego, znakomitego perkusisty jazzowego Eryka Kulma. Wystąpią wielkie postaci świata polskiego jazzu, m.in. Włodzimierz Nachorny, Janusz Strzebel i Andrzej Jagodziński ze swoim trio. Bilety są dostępne w cenie 80 zł na stronie Polskiego Radia albo w kasie przed koncertem tu u nas w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Przypomnę, Gramy dla Eryka, koncert charytatywny dla Eryka Kulma dziś w Studiu Osieckiej o 19.30. I zaproszenie na jutro. Pierwszy koncert eliminacyjny Jarocińskich Rytmów Młodych. Zaprezentuje się w Studiu Osieckiej jutro łącznie 20 wykonawców wybranych spośród 350 zgłoszeń. Wybranych najpierw przez jury, a potem przez internautów w czasie specjalnego głosowania. Koncert jutro od 16, oczywiście w Studiu Osieckiej. Podczas każdego z tych koncertów, bo to dopiero pierwszy z nich, a w Osieckiej będą jeszcze dwa, przed publicznością wystąpi 5 półfinalistów, którzy walczyć będą o udział w finale Jarocińskich Rytmów Młodych podczas pierwszego dnia Jarocin Festival. a dodatkowo wykonawcy mogą zdobyć też cenne nagrody, wśród nich występ ostatniego dnia festiwalu na głównej scenie Jarocina, a także nagranie i promocja medialna singla oraz udział w jesiennej trasie koncertowej jednej z gwiazd Jarocina. Dodam, że szefową jury jest Katarzyna Nosowska. Koncert, przypomnę, jutro w Osieckiej od 16. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz, to była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wojciech Pasieczny opowiadał już Państwu o swoich żeglarskich przygodach. Wrócimy dziś do tych ciekawych rejsów. Może po żeglarsku, ahoj. Bardzo ciekawe rejsy były na Grenlandii. Byłem w dwóch takich rejsach. Obydwa były do Itokortomitu, to jest najdalej na północ w wysuniętej osadzie na wschodnim wybrzeżu w Skoresbisundzie. O ile w pierwszym przypadku nie udało nam się dopłynąć bezpośrednio do osady, bowiem w odległości jakichś 2 kilometrów zaczął się lód, o tyle w drugim byliśmy przy samej osadzie, więc witały nas tłumy, całe miasteczka wręcz wybiegły na brzeg, żeby nas powitać, bo od dawna tam żaden jak się nie pojawił. Grenlandia jest naprawdę przeurokliwa. Przede wszystkim góry lodowe, które tam są w pobliżu, które mają fantastyczne kształty, że myślę, że nie jeden rzeźbiarz, artysta by takich form nie wymyślił. Można sobie wyobrazić 2 misie przytulone do siebie białe, można sobie wyobrazić fokę, która wystaje z wody i wiele, wiele innych naprawdę cudów, które stworzyła natura. Natomiast te lody są również bardzo niebezpieczne, bo jak wiem, 6/7 jest pod wodą, 1/7 wystaje na zewnątrz, w związku z tym nie można zbyt blisko podpływać. Ale jak się już z takiego lodowca troszkę lodu uzyska i wrzuci się do łyski, to pękające powietrze, sublimujący lód daje fantastyczne przeżycie. Oczywiście nie w czasie pływania, tylko w czasie postoju. Grenlandia dzisiaj jest bardzo często odwiedzana, to znaczy tam jest sporo wycieczek, natomiast ja myślę, że taka wycieczka lotnicza nie oddaje tego, co się przeżywa płynąc jachtem, płynąc wzdłuż brzegów, podziwiając lodowce schodzące do oceanu, czy właśnie mając do czynienia z tymi potężnymi górami lodowymi. W tym drugim rejsie nawet podpłynęło do nas na pontonie pewne małżeństwo Inuitów, był pan, pani, no i dziecko Eskimosi. I co ciekawe, my byliśmy ubrani, jak ja to mówię, pancernie, czyli kilka warstw na sobie, a oni, proszę wyobrazić, do dziś pamiętam, mam zresztą zdjęcie. Pani Inuitka była w klapeczkach, japonkach różowych z cekinkami na bosych stopach. Przyzwyczajeni. Tak, oczywiście inne warunki. I tam, proszę sobie wyobrazić, pojawił się wreszcie masz telefonii. Więc koleżanki, koledzy wyciągnęli komórki, zaczęli dzwonić do domu i się zdziwienie, że rodziny nie bardzo są zadowolone. W Warszawie była druga w nocy. Natomiast ponieważ tam słońce zachodzi, natychmiast wstaje, my zaczęliśmy jak gdyby to poczucie czasu. Tam po prostu latem nie ma nocy. Słoneczko dosłownie na chwileczkę niknie za horyzontem i po chwili się pojawia. Natomiast co jest bardzo istotne w takim żeglowaniu, zgranie kolektywu. My tam przeżyliśmy potężny sztorm, ja pamiętam, jak kapitan poderwał mnie i moją podwachtę. My byliśmy świeżo po wachcie, dlatego że trzeba było ryfować żagle, bo nagle przyszedł potężny sztorm. Ale te wszystkie trudy żeglowania rekompensują uroki. Widoki, które tam się widzi, można spotkać wieloryby, które puszczają fontanny wody. Takie też widzieliśmy, te piękne góry lodowe, naprawdę niesamowitych kształtach, niesamowitych barwach, czy wreszcie ptaki, które tam krążą. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro i na euro.com.pl do 650 zł rabatu na produkty AGD i wniesienie za złotówkę. Stwórz swój zestaw produktów i skorzystaj z rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta, chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie, tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało. A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. W Leroy Merlin najlepsza oferta na rynku. Na przykład farba do wnętrza Luxens, dostępna w 72 kolorach. Już za 36 zł za 2,5 litra. A gdy kupujesz, odbierasz drapkę i wygrywasz. Wielka loteria Leroy Merlin, a w niej ponad 100 tysięcy nagród. Odwiedź swój sklep już dziś i poznaj szczegóły. Leśniczówka. Nowa polska telenowela w telewizyjnej jedynce. Zobacz, jak jeden strzał zmienił życie wielu ludzi. Leśniczówka. Premierowy odcinek już dziś o 17.55 w telewizyjnej jedynce.